بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صفر سنة 33 كمويز ومفنغتان موقع 33 مات الفريق منصور التسلطنة برقوق أشام أدراك ويبرقوق ولقب أكبر لقب الظاهر وهو أول من تسلطن من الجراكسة نمت وكوانزا كشف مدراك katika hao ajirakisa au ajirakisa ni jina la eneo linalo tazama bahari nyeusi unaita Dead Sea nani unaita Black Sea ambayo kiko kati ya sehemu ya kusini mashariki mwa Ulaya na Asia. Anasema وفي رجب سنة 85 قبض برقوق إلى الخليفة. برقوق لمكامات الخليفة المتوكل خلعه كمضى مدرانك وحبسه بقلعة الجبل كمزوية أبوكة كنغومي يا جبل وبويع الخلافة فكبير الخليفة محمد بن إبراهيم ابن المستمسك ابن الحاكم ولقب كبير لقب الواثق بالله فاستمر في الخلافة كاندريا كتك مدركة هاي إلى أن مات مباكة البوكوفة هو الواثق بالله سيكو يجمتان 17 شوال سنة 88 فكلم الناس برقوقا watu wakazungumza na huyo barukuku fiya ada chile mutawakili la khilafu kuwa amrudishe mutawakili kwenye madaraka. Falam yakubali hakukubali wa ahdara akha Muhammad Zakaria akamleta ndugu yake Muhammad Zakaria ambaye ni Zakaria alladhi kana waliya tilka alayam aliyekuwa kashika madaraka nyakati hizo waliyasira fupi yani masiku hayo fabayahu akampa bayahi walakaba kumpa baya almustasim billahi. Wastamara ila sanati ya hida wa 90 kaendelea katika madaraka mpaka mwaka wa 91 fanadima Barukuku ala mafala bin Mutawakil akajutia Barukuku alichokitenda kwa Mutawakil. وخرج المتوكل من الحبس كم تو متوكل جيلا وعاده الى الخلافه كم رديش كوني وونغوزي وخلع كم فوا كم وندوا مدركان زكريا استمر زكريا بداره زكريا لاندلي كو نيماني كواكي الى ان مات مخلوعا مبقى البوفاريكي كي وكفوليو مدركا استمر المتوكل في الخلافه خلفه لاندلي متوكل كشيك وتيكا مدركا الى ان مات. وفي جماد الأخيرة من السنة كتك جماد الموزي هو جماد الأخيرة وكمواكا وعيد الصالح حاجي إلى السلطنة اللي ريجيش و صالح حاجي إلى السلطنة كني مدلاكا وغير لقبوه المنصور نا لقب ياكي إكبرديشو وحبس برقوق بالكركي akazuiwa akafungwa barukuku kwa karki. Kwa hiyo yale alikuwa akifanya barukuku kuyafanyia wenzake na yeye amemrudia. Kwa hivyo sana katika mwaka huu fi Shaaban mwezi wa Shaaban ahdath almuadhinuna aqiba aladhan walizusha waadhini baada ya adhana salatu wa taslim swala za mtume taslimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha awal ma ahditha, hii ndio jambo mara ya kwanza kuzushwa. Kana al-amiru bihi na aliyeamuru alikuwa Muhtasib Najmuddin At-Tambali. Ndio mtu wa kwanza kuamuru watu waadhini, kabla ya kuadhini walete salatu ala nabii. Anasema fi safar sana 92 kukhrija Burkuk, walitolewa min alhabsi jela, waada ila Maka, karudi Maka. Fastamara ila an mata fi Shawal, akaendelea kubaki Maka mpaka alipofariki naye mwaka wa 811. Faukima makanahu fi sultana, katika nafasi yake akawekwa kwenye uongozi Ibnu Hufaraj mwanaye, ولقب كبير لقب الناصر. استمر إلى السادس ربيع الأول كان دليا كتبك تاري ستة ربيع الأول سنة 88 وخلع من ال ف kulia min almulki, akavuliwa madarakani. Wa qima huu, akawekwa ndugu yake Abdulaziz. Wa luqiba, na akapewa lakab ya Mansur. Thumma kulia, kisha akavuliwa madaraka. Firabi, katika siku ya nne Jumadil akhira ya mwezi huo, min sana, katika mwaka huo huo. Waida nasiru, kisha akarudishwa Anasiru Faraj kwenye madaraka. Fi hadhihi sana mata khalifatu mutawakkil laylata thulatha, ilifariki usiku kwa mkia Jumanne 18 tarehe 18 Rajab sana 88. Kamiman mata fi ayami almutawakkili, katika waliofariki kwenye utawala wake al-alami, katika watu mashuhuri ni Shamsu ibn Muflih alim al-Hanabila, Salahu Safad Safadi, Shihab ibn al-Naqibi, علماء كوبه مذهب الشافعي، المحب ناظر العيش، الشريف الحسيني الجاحي، حافظ القطب التختاني، وقاضي القضاة عز الدين بن جماعة، تاج بن السبكي، وأخوه الشيخ بهاء الدين، والفريقي، جمال الأسنوي الفريقي، وابن الصايغ الحنفي، والجمال ابن نبات، والعفيف اليافي أيه. الجمال الشريسي والشرف بن قاضي الجبل والسراج الهندي وابن أبي حاجلة والحافظ تقي الدين بن رافع الحافظ عماد الدين بن كثير والعتابي النحوي والبهاء أبو البقاء السبكي الشمس ابن خطيب جبرود والعماد الحس بابي والبدر بن حبيب والطياء القرمي شهاب الأذرعي والشيخ أكمل الدين والشيخ سعد الدين والتفتزاني بدر السركشي سراج بن الملقن الله ابن الملقن كاتيكا جملة كتاب ولو في عندك ني من هاجي كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. أمو منهاج يا إمام النووي منهاج الطالبين الجكفانيا نكيلا كيبنجيلي وكيلتيا دليل ياكي أيضا آية أو حديث. السراج البلقيني والحافظ زين الدين العراقي الواثق بالله عمر بن إبراهيم الواثق عمر ابن إبراهيم ابن ولي العهد mtoto mwenye aliyepewa urithi wa kushika madaraka yani ndio mrithi wa utawala al-Mustasbik ibn al-Hakim, ambaye ni mtoto wa Mustasbik ibn al-Hakim huyo Omar. Buya bilkhilafa, alipewa baya ya ukhalifa baada ya Khalid al-Mutawakkil, baada ya Mutawakkil kuvuliwa madaraka. Fi shahri Rajab, katika mwezi wa Rajab sana 85 katika mwaka huo. Ustamara ila an mata yawm al-arbi'a, aliendelea madarakani mpaka alipofariki siku mchana wa Jumatano, tasa ya ashara mwezi siku ya 19 katika mwezi Shawal mwaka wa 88. Al-Mustasim billahi Zakaria. Zakaria ibn Ibrahim ibn al-Mustamsi kibuya bin khilafa alipewa baya al-Khalifa baada ya mauti ya akhihi, baada ya kifo cha ndugu yake Wathiq. Thumma khuliya, kisha kavuliwa madaraka. Sanata 91 800 samara bidarihi makhlua, akaendelea kwa nyumbani kwake kavuliwa madaraka. Ila anwata, mpaka alipofariki waida almutawakil kama takadama, akarejesha mutawakil kama maelezo yalivyotangulia. Tumesema huyu Mustasim billahi ambaye ni Zakaria ibn Ibrahim ibn al-Mustamsik alipewa khalifa baada ya kifo cha ndugu yake Wathiq. Thumma khuliya minha sanata 91 800 wa 891 samara bidarihi makhlua, kuendelea kuwa nyumbani kwake kavuliwa madaraka. Ila an mata waida al-mutawakkil, mpaka alipofariki mutawakkil akarejeshwa kama takaddama. المستعين بالله أبو الفضل بن المتوكل، أبو الفضل بن عباس بن المتوكل، أمه مولد ومعك مجاكازي وتركيا متروكي، اسمها بابا باي خاتون بويا عمي الخلافة لبوا بايا وانغوزي كشيكا ويهدي كواوسية كتوكا باباك في رجب وزيهو سنة 88 وسلطان يوميذ من الملك الناصر الفرج متوالى سكويز والكواني الناصر. لم يخرج الناصر لقتال الشيخ المحمودي، حكوتوك الناصر لكتنبانا الشيخ المحمودي. فلما انكسر البوشين دو هزم ومعنى البوشين دو البوذوفيك البوشين دو وقتل فكواب بويع الخليفة السلطان البوابايع الخليفة كشام دوانك مضافة للخلافة. Khalifa alipewa madaraka ya kushika utawala ikiwa imeambatanishwa na ukhalifa. Kadhalika fi Muharram sanata 15 ولم يفعل ذلك إلا بعد شدة وتسميم, hakulifanya hilo isipokuwa baada ya ugumu na kuazimia. Watawathuk min al-umara'i bil iman, na kutegemewa na maamiri na maamiri kumwamini na kumtegemea. Baada ya Misr alirudi Misr, wal umara fi khidmatihi, maamiri wote wakiwa wanamtumikia. Tasarafa bil wilaya wal azli, akatumia madaraka yake kuwapa watu, kuwaweka watu mamlakani na wengine na kuwaondoa wengine. Azli darbati sika bismi, pesa zilichapishwa kwa jina lake. ولم يغير لقبه, لقب yake haikubadilishwa, ilibakishwa vile vile. وعمل شيخ الإسلام ابن حجر فيه قصيدته, na kumuhusu huyo bwana Sheikh ibn Hajar alitunga kasida mashhur iliyo mashuhuri kumuhusu huyu Abu al-Fadli. Alisema al-Maliku fina thabitu al-asasi, mfalme kwetu sisi ni mtu mwenye msingi imara. Bimustaini, msingi huo imara ni kupitia kwa huyo Mustain billah al-Adil al-Abbasi, mwadilifu katika Bani Abbas. Rajat makanatu ali ammi al-Mustafa, nafasi ya familia ya ammi zake mtume imerudi mahali hasa sehemu yake mbali tu litanasin baada ya kusahaulika kwa muda mrefu. Thani rabi al-akhir maimuni fi siku ya pili katika mwezi wa rabi al-akhir uliobarikiwa fi yaumi thulatha siku ya juma nne hufa bil arasi iliyo zungukwa na sherehe za harusi bihudumi mahdiyin al-anami kwa kufika huyo mahdi aliyeongozwa mahdi rana aliyeongozwa katika viumbe aminuhum ma'amun muamini wao ni mwenye kuaminika ghaiba tahiril anfas katika wakati hayupo kwenye pumzi zilizo tahara pumzi anazozivuta watu ambacho ni kitu cha ghaibu huwezi kukiona ndio ghaibu anaaminika dhulbaiti tafa bihi arrijalu ni mwenye nyumba ambayo watu wanaizunguka fahiyara minkasid mutaradidi mfiliyasi ili atazame je minhal minkasidin kuna mwenye shida mutaradidi anayezunguka zunguka filiasi akiwa katika hali ya kukata tamaa msaidie faraon nama min hashimin hilo ni tawi lilokuwa kutoka kwa bani hashim fi raudha kwenye bustani za kilmanabit ambayo maoteo yake ni mazbun matukufu tawi bila grasi na na upandikizaji wake ni mzuri bilmurtadi walmuhtab bi walmushtari mutabidi murtabi na mushtari lilhamdi walhali bihi walkas kupitia kwa huyo murtadi mujtabi muktada mujtaba kunakubalika mwenye kuridhiwa mwenye teuliwa walmushtari lilhamdi mwenye kununua sifa walhali bihi walkasi walhali bihi na mwenye kujipamba na sifa njema walkasi na mwenye kuzivaa sifa njema zile inosirati nasaru lkhutuba anatoka kwenye familia asaru lkhutuba iliyo ya teka matatizo watuhiru bima yughayiruhum na wakasafishwa na kinachoweza kuwabadilisha min aladnasi kuwatua katika takataka na uchafu usdun idha hadharu lwadha ni vita hao wanapofika kwenye ni simba anapokuwa vitani wa idha khalau wakiwa hawako vitani kanu bimajlisihim kadhabin kanasin huwa katika baraza lao wamekaa wanazungumza mithili ya paa anayemilikiwa na mfagiaji upole wao mithili lkawaki binuruhu ma bainahum ni mfano wa nyota nuru yake huyo almustaini billah ma bainahum kati yao kalbadri ashraka fi duja al-aghlas na mithili ya mwezi uliokamilika uliochomoza katika kiza cha kinene. Ghalas ni kile kiza cha kabla ya karibu na alfajiri na hicho kinakuwa kinene sana. Wayakufuhum anil alamati ayatun قلم يضيء إضاءة المقباس kwamba anazuiwa Adil alama, tunakuacha alama aya na aya moja ambayo ni kalam yudhiu, inayoangaza idhaa talmiq, basi kama kijinga cha moto kinavyoangaza. Aya moja inavyomwangazia, haitaji alama zingine. Falbishrihi lilwafidina mabasimu, kwa furaha yake wanaomfikia kama wageni wanatabasamu. Tabasamu linaloitwa walil ijlali bil Abbas, na kwa ule utukufu alionao ukinasibishwa na hao Bani Abbas kama tulivyosema. Falhamdu kwa hivyo shukurani lillahi, anastahiki Mungu almuizu lidini, aipae nguvu na ushindi dini yake. Mbaadi ma kad kana fi iblasin, baada ya kuwa ilikuwa inaelekea kukata tamaa. Fabisadati lumarai, kupitia kwa hao mabwana wa viongozi, arkanul ula, nguzo za utukufu. Mimbaini mudriki dharihi, kati ya mwenye kulipiza kisasi wa muasi na mwenye kusaidia mwenye kuliwaza. Wallahu a'lam.